20 साल बाद ओ हेनरी, लेखक के विषय में। ओ हेनरी का असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उनका जन्म 1865 में ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़कर वह एक ड्रग स्टोर में काम करने लगे थे। शीघ्र ही वह टेक्सास आ गए और वहां भेड़ों के एक फार्म में काम करने लगे। टेक्सास में रहते हुए उन्होंने विवाह किया और एक सुंदर बेटी के पिता बने। अपने परिवार की देखरेख करने हेतु वह एक बैंक में काम करने लगे, लेकिन जब उनके खाते में $1,000 कम पाए गए तो वे न्यू ऑरलियंस भाग गए। फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह पकड़े गए। बैंक का पैसा गबन करने के जुर्म में उन्हें जेल हो गई। जेल में उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कहानियां लिखी। इस किताब में छपी कहानियां उनके अलग अलग संग्रहों से चुनी गई। अपनी हर कहानी को एक अप्रत्याशित मोड़ देने के लिए पोर्टर प्रसिद्ध थे। पोर्टर के निधन 5 जून 1910 को हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों तक वह लिखते रहे थे। 20 साल बाद पुलिसमैन सड़क पर मुस्तैदी से आगे जा रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे, लेकिन बारिश की महक से भरी ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, इसलिए सड़क लगभग खाली थी। अपना डंडा घुमाते हुए वो बीच बीच में मुड़कर पीछे देख रहा था। उसके कंधे चौड़े थे और शांति स्थापित करने वाला वो एक शानदार सिपाही दिखाई दे रहा था। आधा रास्ता पार करने के बाद पुलिसमैन की चाल अचानक धीमी हो गई। हे सुनो, तुम वहां क्या कर रहे हो? वो दुकान बंद है। कोई बात नहीं ऑफिसर, मैं बस एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह मुलाकात हमने 20 साल पहले तय की थी। तब यहां एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, ब्रेडी का बिग शो। 5 साल पहले तक हुआ यही था, फिर उसे गिरा दिया गया। बीस साल पहले आज ही के दिन मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र जिमी वेल्स के साथ यहाँ डिनर किया था। तभी दरवाजे के निकट खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया। हम दोनों भाइयों की तरह यहाँ बड़े हुए थे। जिस दिन हमने यहाँ डिनर किया था उसके अगले दिन मैं धन की खोज में पश्चिम जाने वाला था, लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क के बाहर ले जाना असंभव था। उसे लगता था कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण जगह यही थी। उस रात हमने निश्चय किया कि हम 20 साल बाद हम फिर यही मिलेंगे। इस बात से कोई फर्क न पड़ेगा कि हम गरीब होंगे या धनी, या फिर हमें कितनी दूर से ही क्यों ना आना पड़े। हमें लगा था कि 20 सालों में हम जीवन में कुछ ना कुछ अर्जित कर लेंगे। हमने सोचा था कि कुछ हम बन सकते थे, तब तक हम बन चुके होंगे। बहुत ही दिलचस्प बात लग रही है। यहां से जाने के बाद मित्र की क्या कोई तुम्हें सूचना नहीं मिली? हाँ, कुछ समय तक हम एक दूसरे के संपर्क में बने रहे, लेकिन अब उसकी कोई खबर नहीं है। ऐसा है कि पश्चिम बहुत विशाल क्षेत्र है और मैं जगह जगह घूमता रहा। 10:03 है, उस दिन ठीक 10 बजे हमने एक दूसरे से विदा ली थी। पश्चिम में तुमने क्या खूब उन्नति की है, क्यों? हाँ अवश्य, मैं आशा करता हूं कि जिमी ने भी कुछ न कुछ उन्नति की हो। वह धीरे पर दृढ़ता से काम करता था, लेकिन धन कमाने के लिए मुझे देश के कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों से टक्कर लेनी पड़ी थी। लेकिन आज मैं 1,000 मील की यात्रा करके आया हूं और यहां खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि अगर जिमी जीवित है तो अवश्य मिलने आएगा। प्रतीक्षारत आदमी ने जेब से एक सुंदर घड़ी निकाली। घड़ी पर छोटे हीरे जड़े हुए थे। न्यूयॉर्क में लोग एक ही लकीर पर चलने वाले बन जाते हैं। पश्चिम आपको तलवार की धार पर चलना सिखाता है। मैं चलता हूं, आशा है कि तुम्हारा मित्र आएगा। क्या तुमको लगता है कि वो ठीक समय पर आ जाएगा? मुझे नहीं लगता, मैं कम से कम आधा घंटा और प्रतीक्षा करूंगा। अलविदा ऑफिसर, शुभ रात्रि श्रीमान। जो आदमी 1,000 मील की यात्रा करके अपने मित्र से मिलने आया था, वह सिगार पीता हुआ प्रतीक्षा करता रहा। उसने 20 मिनट प्रतीक्षा की होगी कि क्या यह तुम हो बॉब? क्या तुम हो जिमी वेल? तुम जिमी वेल्स हो? अब धीमी और ठंडी वर्षा होने लगी और हवा भी तेज चलने लगी थी, पर तभी बॉब अपने मित्र की प्रतीक्षा करता रहा। उसने 20 मिनट प्रतीक्षा की होगी कि क्या यह तुम हो बॉब? क्या तुम जिमी वेल्स हो? भगवान कृपा करे, तुम तो अवश्य बॉब ही हो। अब पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया मित्र? जो कुछ मैंने चाहा वो सब कुछ वहां मिला, लेकिन बताओ, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इतने लंबे थे। वो तुम्हारे जाने के बाद मैं थोड़ा लंबा हो गया। क्या न्यूयॉर्क में तुम ठीक से तो हो जिमी? काम चलाओ ढंग से, मैं नगर के लिए काम करता हूं। चलो बॉब, निकट ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं बैठकर देर तक पुराने दिनों की बातें करेंगे। दोनों साथ साथ उस रास्ते पर चल पड़े। पश्चिम से आया आदमी अपने मित्र को अपने जीवन के विषय में बताने लगा। अपने ओवरकोट में लिपटा दूसरा ध्यान से सुनता रहा। पश्चिम से आया आदमी अचानक रुक गया। अरे तुम जिमी वेल्स नहीं हो, समय किसी को इतना नहीं बदल देता। 20 साल बीत गए हैं, लेकिन इतना समय भी टेढ़ी नाक को सीधा नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी समय एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बना सकता है। 10 मिनटों में तुम हिरासत में हो, सिल्की बॉब। शिकागो से हमें तार मिला है कि वहां की पुलिस तुमसे पूछताछ करना चाहती है। पुलिस स्टेशन जाने से पहले यह पत्र पढ़ लो, यह मुझे पुलिसमैन बेल्स ने तुम्हें देने के लिए कहा था, दिया था। पश्चिम से आए आदमी ने कागज का छोटा सा टुकड़ा खोला, तब उसने पत्र पढ़ना शुरू किया तो उसका हाथ स्थिर था, लेकिन पत्र समाप्त करते करते उसका हाथ कांपने लगा था। पत्र छोटा था। बॉब, मैं चुनी जगह पर सही समय पर पहुंच गया था। जब तुमने सिगार पीने के लिए माचिस जलाई थी, मैंने देखा कि तुम्हारा चेहरा उस अपराधी का था जिसे शिकागो की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका। मैं पुलिस स्टेशन आ गया और सादी वर्दी में एक साथी को भेज दिया। जिमी, समाप्त।